Şöyle stüdyodan çıksak da sesimizi bir şekilde size ulaştırmayı sağlayacak bir teknik yönetmenlik anlayışım. O ya yani o nitelikte bir insan. Yayın sorumlumuzsa Serap Dubaz. Dubaz. Ama dostlar ona Dubka da derler. Çok yakın dostları tabii. Çok yakın bence dostları. Pek sevmediği dostları. Hatta kendini dost tanan bir takım insanlar da diyebiliriz. Tabii o kadar yakınlar ki Serap Hanım onları tanımıyor bile. O derece kendi kendilerine dost oluyorlar. Hatta dost ve... Gelin ve güvey oluyorlar. Oktay Bey kusura bakmayın ama söylettiniz bana. Çok teşekkür ederim benim rica ağzımdan ederim. Aldığınız için. Şimdi Fahir Bey siz üstünüze düşeni yaptınız. Ben de programın açılışını yaptım. Ben de görevimi sardım. Bizden gelelim günah gitti. Oktay Demirci'nin çalışmasına. Ben şöyle Demirci, düşündüm. Evet. Ankara Radyosu'nda bir şeyler değişecek. Gene bir kıskançlık doğacak gibi. Hani Oktay bunu sadece canlı olarak mı yapacak yoksa... kaydedecek, biz de kullanabilecek miyiz yayınlarımızda diye telefonlar gelmeye başlayacaktır. O yüzden ne yapalım şimdi? Temkinli olalım diyorum öncelikle. İtidal. Öncelikle ben biraz... Temkinli olalım. Çok da bir taraftan abartmayalım diyorum. Bir taraftan da bu kadar güzel bir şeyin insanlara nasıl ulaşması... Nasıl çok önemli. Biz sesimizi duyurabildiğimiz insanları bu güzelliği yaşatabilirsek ne mutlu. Çünkü Oktay bir heyecanla geldi bize. Çok. Evet. O heyecanını aynı şekilde ben yayında da devam edeceğim. Aynı gibi aksettirmemiz lazım. Çok çünkü Oktay kusura bakma. Acılar paylaşıldıkça azalır. Sevinçler paylaşıldıkça çoğalır. Bu da bir sevinç, bir müjde, bir muştu. Oktay'ın muştusuyla isterseniz dinleyicilerimizi baş başa bırakalım. Oktay'ın muştusu da muştudur ha. Aa çok güzel kitap ismi oldu. Oktay'ın muştusu. Oktay'ın muştusu ikinci kitabımda olacak. Mesela Oktay üçlemesi gibi düşünüyorum ben bunu. Oktay'ın muştası. Üçüncüsünü bilemiyorum. Belki de ikileme olarak alsa da. Bence de. Üçleme olmak da zorunda değil. Yani her şey üçleme olmak zorunda değil. Hafta sonu Semih Kaplanoğlu biliyorsunuz Altın Ayı ödülünü aldı Berlin Film Festivali'nde Bal filmiyle. O yüzden o üçleme yaptı ya ve son filmiydi ya üçlemenin. Evet. O yüzden bir nedense Semih Kaplanoğlu'na ben de özeneyim dedim. Gerçekten bir üçleme yapayım dedin sen de. Bir üçleme yapayım dedim. Zaten ama ben düşünüyorum değil. Da şu içinde bulunduğumuz dönemde üçlemesi olmayanı dövüyorlar gibi bir durum var. Bak Recep İvedik de üçlemeymiş meğer. Üçüncü filmi seyredince anladık. Dörtleme olma ihtimali de varmış ama yani her ihtimale karşı her ihtimale yine muhtedil olmaya davet ediyor. Mesela Star Wars. Uzun süre üçleme olarak bilinmedi mi? İki tane üçleme. Ta diye geldi. Doğru. Çifte üçlemeler diye geçer. Şimdi müsaade ederseniz. Oktay önce şunu sormak istiyorum. Bu çalışma şöyle sorayım. Bir üçleme mi? Yoksa bu, sadece tek başına hemen bir eser cevap mi? Vereyim. Bunlar çünkü hazırlıklı olduğum sorular. Tabii hazırlıklı olmadığım geleceğini soru, tahmin ettiğin sorular. Hazırlıklı olmadığım soruları yöneltirseniz bir süre isteyeceğim sizden. Biraz düşünme zamanı. Ama bunu hemen cevap verebilirim. Teşekkür ederim. Şimdi ben hemen o zaman yeri gelmişken sormak istiyorum. Nasıl bir ruh haliyle çıktı Oktay bu? Şimdi, nasıl bir ruh halidir ki böyle bir şey çıkartır? Yani nedir? Seni buraya yönlendiren, seni kanalize evet. Kanalize diyebilmek için mi bu kadar şey yaptınız? Ben anlayamadım. Bir yerde onu kullanmam gerekiyordu. Yani bana şöyle tabii ki amatör ruhla beraber profesyonel yaklaşım Fahir. Yani çok güzel. İkisini de aynı potada eriterek ben bunu yaptım. Çünkü senin bugüne kadarki çalışmaların hep profesyonel ruh ve amatör yaklaşımdı. O yüzden hiçbir şeye benzemiyordu Oktay. Bu sefer doğru kıvamı yakaladığına inanıyorum. Bir çalışmam daha vardı. Şimdi şöyle bir şansım var. Öncelikle onu açıklamak istiyorum ben dinleyicilerimize. En büyük şansım sevgili dinleyiciler. Bizleriz değil mi? Bu yanındaki iki adam. O kadar sevdiğim arkadaşlar ve çok özür dilerim burada herkesten. O kadar şanslıyım ki burada bir noktada ayrıcalıklı hissediyorum. Yani yaptığım şeyin değerini gerçekten anlayabilecek, başta anlayabilecek iki kişi. Oktay. Öncelikle size çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben bunu yapmamış da olabilirdim. Evet. Ben bunun için söylemiyorum. Yani şimdi bunu biraz sonra yapacağız. Onun için söylemiyorum. Hemen, genel konuşuyorum. Hemen bir parantez açmak istiyorum. Oktay bunu yaparken yapmak istediklerinle yaptıkların arasına sıkışıp kaldın oğlum. Çünkü onun arası beni biliyorsun çok incedir. Fahir'in haberi yok. Ne? Tabii. Programımızın en güzel köşelerinden bir tanesi. Köşemiz var Fahir. Dur onu bir dinleyelim de ondan sonra neşemiz yerine gelsin ya. Yavaş yavaş prodüksiyonlara boğduk programı sen yokken. Çünkü anca öyle bir noktaya varacaktık. Dinleyebilir miyim? İnce çizgiler. Merhaba, İnce Çizgiler'de bu hafta yaşadıklarımız ve yaşamak istediklerimiz arasındaki ince çizgilerden bahsedeceğiz. Fahir Öğünç stüdyomuzda konuğumuz. Fahir Bey, yaşadıklarımızla yaşamadıklarımız arasında ne vardır? Çok teşekkür ediyorum. Yaşadıklarımızla yaşayacaklarımız arasında çok ince bir çizgi vardır. İnce çizgiler. Evet, ince çizgilerin sonuna geldik. Hakikaten gene güzel bir bölümdü. Gene eğitici bir bölümdü. Gerçekten yani çok güzel oldu. O yüzden bundan sonra ince çizgiye eğer vurgu yapacaksak tırnak açmıyoruz, köşe açıyoruz. Anladım. Anladım. Bu bana da sürpriz oldu. Hoş da oldu. Güzel oldu ama değil mi? Güzel oldu. Dürüst cevap ver. Dürüstlük... insanı özgür. Kazanmanın yarısıdır. Değil mi? Değil mi? Evet. Şimdi çok teşekkür ederim. Öncelikle bundan önce size teşekkürlerimi ve minnet duygumu minnet sunduktan bize, sonra Oktay. Önünüze bize açtıktan sonra istiyorum. Bundan önceki bir çalışmamı ikiniz de yakinen takip ettiniz ve burada markasını veremediğim özel bir market için yaptığım bir jingle çalışmam vardı biliyorsunuz. Marketin de haberi olmamıştı bundan. Marketin haberi olmuştu. Ayrancı'daki şubesinin önüne gidip uzun uzun tekrarlamıştım. Evet, kasadaki kasatta güvenliği falan çağırdı. Deli var. En deli, son. Deli o... değil de şimdi yayında söyleyemediğim bir kelime var falan. Yani o en son birinci haftanın sonunda. Hı-hı. Ama tabii bazen çok özür dilerim böyle dirençli olan insanlar da toplum tarafından yadırganıyor. Yani maalesef. Ben şimdi yaptığım ortaya koyduğum eserin mesela paylaşılmasını arkasında istiyorum. Arkasında durmak istiyorum. Ama hemen kasanın arkasındaydım zaten. Yani bir öyle bir şüphe çeken bir tarafım yoktu. Bir kukli acaba dinleyicilerimizle de paylaşmak ister misin? Orada ama işte şey geçiyor. Marketin ama ismi geçtiği için. Ama oraya bitleyebiliriz diye düşünüyorum ben teknik yönetimimizin. Ya ona ben yoğunlaşmak istemiyorum şu anda. Şimdi TRT'nin de marketi var ya aşağıda. Evet. Hani böyle CD'ler, albümler falan, özel kayıtlar falan satılıyor. Evet. Acaba ona uyarlayabilir misiniz? Şu anda tabii hemen bir anda yapman zor olabilir ama... Ama şimdi orada tabii şey var. Prozodi hatası olur. Yani şimdi... sözle müziğin uyumsuzluğu olur. Bir heceyi uzatmak zorunda kalırım. Bunlar... Uzat ya. Ayağıma mı? Ne? Rahat mı olayım? Yok hayır öyle. Ben onu yapmak istemiyorum ama... O zaman... Çok merak eden dinleyicilerimiz varsa evde kayıtları var. Evdeki kayıtları ben gönderebilirim, onu buradan baştan söyleyeyim. Yani bunu burada gündeme getirmek için söylemiyorum bunu. Şimdi biraz sonra radyomuz için, Ankara Radyosu için yapacağımız çalışmamız, daha doğrusu bu düşündüğüm çalışma. Bu, yani, yine bir jingle çalışması. Yine bir jingle çalışması değil mi? O zaman buradan hemen söyleyelim yani bu yapılan jingle'ı. Sabahın Gezginleri de kullanabilir. Tabii. Burak'la Nihal de kullanabilir. Selim'le Banu da kullanabilir. Fulya da kullanabilir. Burak da kullanabilir. Kent sohbetlerinde. Nihal de kullanabilir. Kullanılabilir. O açıdan hiç kimse kıskanmasın. Evet, yani bu tabii. Sadece bu programda mı olacak falan filan diye bir şey olmasın. Herkes kullanabilir. Yani şöyle de bir şey var. Programlarda 7'den kullanmak. 7'den 70'e diyebilir miyiz? 7'den 70'e hatta 77'ye diyebiliriz Fahir. 70 bıraksaydık ona iyi olacaktı ama evet. Yani şöyle diyeyim ben. Mesela sadece programcılar değil, bunu kullanmak için dinleyici olmak bile yeterli. Neden bile diyorum? Çünkü hani yayında bunu kullanamayacak belki insan ama mesela cep telefonuna kaydedebilir. Cep telefonu öyle çalabilir. Çok Melodisi güzel mesela. Tabii yani bunun için ne yazıp kaça göndermemiz gerekiyor? Oktay yazıp Goktay yazıp Poktay yazıp polifonik için. P yani polifonik. Evet. Veya Goktay. Gerçek ses. Evet, Goktay yazılıp belli bir numaraya göndereceğiz. Şu anda o numara belli değil. Ben şöyle diyeyim, o zaman hemen müjdesini vereyim. Evet. Goktay yazıp herhangi bir numaraya gönderebilirsiniz. Hayır. Herhangi bir numara. 8 mesaj. Herhangi bir numara. 8 mesaj. Herhangi bir numaraya gönderirseniz bir mesaj. Karşılığında ne gelecek o da sürpriz. Yani o yüzden çok yakın zamanda eğer beğenilirse o özel ki market gibi olmazsa. Ben beğenilmesi alışveriş... durumunu düşünemiyorum bile. Öyle olmazsa, bir durumun olması mümkün gözükmüyor. Mesela ben öyle bir şeyi düşünebilirim. Yani çok beğendiğim Ankara Radyosu, ben dinleyicisi olsaydım Ankara Radyosu'nun jingle'larını mesela telefonuma kaydedip öyle çalmasını sağlayabilirdim. Telefonu. Benim zaten öyle çalıyor mesela. Yani. Birisi aradı. Bakıyorum Ankara Radyosu arıyor. Hemen Fahir. Hayır, Ankara Radyosu arıyor değil. Başka birisi arıyor. Ben atadım çünkü. Sen de mi kaydettin? Evet. Maşallah fikri hiç durmayan benim. Hemen kaydetmişsiniz. Bravo. Hazırsanız sevgili dinleyiciler, Oktay Demirci'nin Ankara Radyosu için yaptığı özel çalışma. İlk kez beraber ve solo sohbetlerde gündeme geliyor. Yalnız hazır sizin, mısın? Sizin bir fikriniz var mı? Ne yapacağıma dair? Çünkü sizin de rolünüz ve yani biz de bir şey yapıyoruz. Evet, parçası olmanız lazım. Vokal desteğine ihtiyacım var. Ha, ben yukarıda yaptığın kadarıyla şey yapacaksın zannediyorum. Hayır canım, vokal desteği. O şimdi şöyle bir açıklamam lazım aslında. Şimdi Ankara Radyosu için yaptığım bu çalışma. Sadece da, senin sesin olmayacak. Bizde var mıyız bu işte cingle? Bir versiyonda sadece benim sesim olacak. Mesela senin bir sesin versiyonunda olur. Biz dahil olmayız. Bir versiyonda kızlar korosu olacak. Kızlar korosu. Kızlar korosu arkasında mesela kızlar korosu dedim, yine sizsiniz tabii ki benim. Ben kızlar nereden bulayım misiniz yani? Tabii kız sesi yapacaksınız. Hayır, mesela senin ses aralığın geniştir. 3-4 oktav var benim bildiğim. Hatta 7-8 oktava kadar çıktığın anlar olduğunu ben biliyorum. Ben bundan sevinmeliyim değil mi? E tabii. Evet. Yani ne kadar güzel bir özellik yani. Öyle bir şey. Yani o yüzden... Neyse, bir anda şey gibi, hakaret gibi aldım. Deli misin ya? Senin oktavın geniştir deyince. Hazırsanız başlayalım. Ben artık girelim diyorum ya. Evet, ya bir saatte çok konuşuyoruz, dinleyicilerimiz de merak etti. Neye gireceğiz? Sen şimdi müzik mi hazırladın? Ben işte hani yayınımızda yenilikleri, duyuruları şey yaparken. Ama şimdi bir saniye. İlk başta ben şey yapalım o zaman. İlk başta kızlar koroslu olan siz bir versiyonu. Prova yapın o zaman. Kızlar koroslu olan versiyonu yapalım. Fahir. Sen tek başına yap. Ben çünkü seni konuk olarak almayı düşünüyorum. Tamam, program başlamadan önce biz burada ayaküstü 2 dakika sohbet edebilir miyiz Fahir'le? Çıkın dışarıda konuşun o zaman, mikrofon başında ayaküstü sohbet edemeyiz. Hayır, Fahir'cim şöyle yapacaksın sadece. İki cümle bir şey söyleyeceğim. Allah Allah, bu adam da program sunucusu hayır, mu? Hayır, o şimdi tabii. Şimdi gardiyan mı belli değil ya. Çıkın dışarıda yapın. Burada hemen konuşacağız. Yayına girmeden hayır, önce konuşacağız. Nin gözünde sürprizi kaçmasın diye. Benim derdim o. Tamam, sürprizini kaçırmayacağız. Şöyle yapacaksın Fahir. Bu kadar. Bir ama örnek yapayım değil mi? Kız sesi yani bir soprano veya mezzo soprano. Nasıl bir kız ama? Kadın gibi kadın. Öyle öyle. Hanımefendi bir şey. Evet, hanımefendi. Hazar hanımefendi biri. Çok güzel Fahir. Güzel tamam mi? Evet. Bu benim işimi görür. Tam aklımdaki şeyi mikrofona yansıttı Fahir. Rica ederim. Ne demek Oktay? Bunun çeşitli versiyonları var. Şimdi biz bunu yapacağız. Şimdi ben zamanında diğer çalıştığımız radyoda yaptığım bir köşe için bir giriş çıkış hazırlamıştım. O programda yapmadığım için olduğu gibi getirdim. Burada kullanalım diyorum onu. Mahsur var mı sizce? Yani sonuçta hani dinleyiciye ulaşmamışmış. Köşenin adı ne? Ajanda. Geçmişten geleceğe jingle'lar mı? Hayır, ajandamız. Benim... Yani o kültür sanat köşesi. Ha tamam, çok güzel. Çünkü benim bu jingle... da sanatsal bir aktivite sonuçta. Benim yaptığım bu konser, jingle konserleri etkileyecek bir şey. Hayır, kesinlikle etkilemez. Tamam, o zaman biraz edecektim. Jingle konserleri. Ajanda 1999. Merhaba. Ajanda 2010'a hoş geldiniz. Ya onu keşke eskisini biraz değiştirseydim ya. Bir daha yap. Şu anda. Ama kayıtlı bu. Kayıtlı. Şimdi nasıl değiştirelim? Oynama yapılamaz ki onun. Neyse, o artık o yani 1999'dan beri yapılmış bir program oldu. Ha, başlangıcını mı değiştirdin? Uzun soluklu bir programmış yani. Ajanda 1999. Merhaba. Ajanda 2010'a hoş geldiniz. Bu hafta bir jingle sanatçısı ve onun yardımcısı. Onun en iyi arkadaşı stüdyomuzda konuklar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi hemen sohbete girelim. Oktay Demirci jingle'lar yapıyor. Fahir Öğünç o jingle'larda sesiyle yüreğine sağlık diyoruz. Var oluyor, sesine sağlık, yüreğine sağlık Fahir. Bir jingle hazırladınız Ankara Radyosu için. Tamamen evet, amatör bir girişim. Son çalışmamız aslında. Son çalışmamız. Daha önce de pek çok çalışmamız oldu. Pek çok özel kuruluş için. Market için miydi? Hayır, pek çok özel kuruluş ve tabii ki sevdiğimiz arkadaşlarımız için çalışmalarımız oldu. Bir takım işi bu sonuç olarak. Bakalım, umarım güzel olur bu çalışmamızda. Çok ben Ankara burada Radyosu araya gireceğim için. Oktay kusura bakma. Fire. Keyifli bir çalışmaydı Fire. Bizim için. Fire. Efendim. Ağzın çamçuruğu onu bir düzelt. Keyifli bir çalışmaydı bizim için ve şunu söylemek istiyorum. Gerçekten biz buraya yüreğimizi koyduk. Ve ben burada Oktay'a şunu söylemek istiyorum. Eline koluna sağlık Oktay'cığım. Yüreğine sağlık. Ben de sana teşekkür etmek istiyorum Fahir. Yüreğine sağlık diyorum. O zaman isterseniz hemen bu köşeye geçelim. Ve Oktay Demirci'den bu güzel Ankara Radyosu için yapılmış özgün jingle'ı dinleyelim. Fahir, çalıştığımız gibi. Bir dakika pardon. Onunla hepsini hazırladık herhalde. Şu anda kaydediliyor mu? Ajanda 1999. Canlı, canlı performans. FM 105.6 FM 105.6 FM FM FM Çok en başta şeyi söylemem gerekiyor. Çok güzel olmuş. Yani şu anda tabii şey de var Ege Bey. Onu da baştan söyleyelim. Biraz biz hastayız. Yok. O yüzden ben de faranjit olmuşum üstümüze atayım. Ben de öğlen yemek yemedim. O yüzden biraz karnım da aç. Oktay'ın çünkü gastriti vardır da yemeyince bir de erken yiyince acıkır. Öyle sorunlarımız oldu. Şimdi şöyle bir hemen dinleyicilerimizden gelen soruyu size yönlendirmek istiyorum. Acaba diyorlar Oktay Demirci tüm frekanslar için bir jingle yaptı mı? Çünkü radyo ismi vermediniz. Sadece FM 105.6 ya, dediniz. Orada şimdi, yani yarın öbür gün başka bir radyo olursa başka bir... Niye FM 105.6 Ankara Radyosu denmedi diye soruyorlar. Şimdi hemen cevaplayayım. Radyoculukta bir kural vardır. Şimdi jingle'ın versiyonları vardır. Ben sadece bu versiyonu Fahir'le beraber seslendirdik ve hayata geçirdik. Bu yayın için. Yani programınızın adı Ajanda 1999'du değil mi? Ajanda 1999 programı için bu jingle'ı getirdik çalıştığımız. Yoksa bunun mesela hiç kız vokal sesi olmadan yapılmış olan bir versiyonu var. Efendim yaylılarla yapılmış olan bir versiyon var. İşte ne bileyim sadece çeşit davul yani isteğe göre sert müzikten sert müziğe radyo ismi söylenerek yapılmış olan versiyon. Yani versiyon jingle'lar diyoruz biz buna. Çok güzel. Ama dinleyicilerimize de o zaman bir çağrıda bulunalım. Madem bu iş bu kadar kolay. Telefon numaramız 444-2406 sevgili dinleyiciler. Ankara Radyosu için özgün jingle'lar üretiyorsanız siz de Oktay Demirci gibi hiç utanmadan, sıkılmadan arayabilirsiniz. Bunları bizle paylaşabilirsiniz. Çünkü sonuçta çeşitliliktir. İstersen diğerinde yapalım Fahir. Bence gerek yok. İstersen. Yok hayır bir tane çünkü daha çünkü süremizin var. De sonuna geliyoruz. Saat 8'e yaklaşıyor. Doğru. Saat 18.21. Saat 40 dakika var lütfen. Yani. Ama doğru yani sonuçta haklı. Ama diğerini yapmadıysak şimdi havada kaldı gibi oldu da ondan yani. Anladım da isterseniz artık akşam... akşam oldu. Yatarken mi yaparız evde? Yavaş yavaş şey yapalım. Oktay sen artık sen sıranı savdın. Biraz da arkadaşların jingle yapsın. Tamam mı? Beğenmedin mi sen yani? Diyor, beğenmemek değil. Özgün yani 105.6 diyeceğine. Şurada benim demin seslendirdiğim ki hasta olduğumu bir kere daha vurgulamak isterim. O girse... Fena mı? Yani şimdi girmese daha iyi tabii de yani. Hayır sana da soruyorum. Bana niye soruyorsun canım? Ben de sonuçta elimi taşın altına koydum yani. Sen kızlar korosunu yaptın öyle düşün. Yani ben sen şimdi defa... bağımsız bir çalışma yapacağım. Kızlar korosu adı altında bağımsız bir çalışma. Ve tamamen bağımsız bir jingle'lar. Kızlar gurusu diye bir çalışma yapsana sen Fahir. Kızlar gurusu. Sevgili dinleyiciler gerçekten de gördüğünüz gibi utanacak sıkılacak bir şey yok. İçinde FM 105.6 ve Ankara Radyosu geçen jingle'larınız varsa aslında millet şey yapıyor ya şarkı yarışmaları falan. Evet canım. Jingle yarışması yapalım. Ve çok güzel de olur. Yani illa şey değil bir aklına bir şey gelir. Biz onu zaten son teknolojiyle bambaşka boyutlara. Çünkü harmanlarız mesela, tabii deminki gibi mesela. Mesela Oktay'ınki bu şey gelmiyor ama bilgisayardan falan dinleyince çok güzel yani çok, biz yanımızda getiremedik çünkü. Hatta o zaman telefonla değil de şu anda bilgisayar başında olanlar hemen böyle bir şekilde mikrofonla kaydedip elektronik postayla da gönderebilirler. Öyle de olur, canlı da olur. Ben her zaman canlı taraftarıyım. Ben de yani canlının tadı tabii ki. Hiçbir şey de yok yani. Ayrı. Canlı da tek bir risk var işte. Hastaysan eğer, mesela benim şu anda olduğum durum gibi, tam performansla şey yapamıyorsun. Yani besteyi yansıtamıyorsun. Öyle bir şey var ama bizim programımız samimi bir program olduğu için sevgili dinleyiciler, biliyorsunuz neydi? Fahir, unutmamışsın durumları. Bizim programımızın sloganı neydi? Samimi miyiz? Samimi miyiz sloganı altında. Biz burada yayın yaptığımız için sloganımız belli. Beraber ve solo sohbetlerde 444-24-06'dan bize ulaşıp Ankara Radyosu için yaptığınız veya düşündüğünüz veya ne bileyim niyetlendiğiniz fikir aşamasında olabilir. Çünkü evet, bu aslında şimdi herkesin içinde bir müzisyen var. Şimdi önemli olan onu keşfedip çıkarmak. Önemli olan onu dizginlemek. Herkesin içindeki müzisyenin ortaya çıkması iyi değil. Rumuz'la da katılabilirsin. Sonuçta çünkü çoğu besteci rumuz kullanır. Mesela Rumuz Kardelen, Rumuz Gonca Gül. Rumuz Kardeşler diye bir grup çıksa mesela çok güzel olabilirdi. Rumuz neydi, Kardeşler Yükselen güzel... Kardeşler mi vardı? Yurtsever kardeş. Ya yurtsever kardeş. Yurtsever mi, yurtseven mi o ya? Yurtsever. Yurtsever, emin misin? Yurtseven galiba. Yurtseven diye biliyorum. Yani sonuçta bir şekilde yurt seviyor yani. Onu anlayabiliyoruz. Sever veya seven. Severle seven arasında çok öyle ince bir çizgi vardır. Programımızın köşesi olduğu için artık onu öyle her aklımıza geldiği zaman. Biz de yapamıyor muyuz? O kuralı kaidesi mi var diyorsun? Kaidesi var mı? Var. Demek ki program ben yokken kaidelere boğuldu. 444-24-06 telefon numaramız, beraber ve solo sohbetlere gmail.com elektronik posta adresimiz. Twitter'daki kullanıcı ismimiz de beraber ve solo. Hemen orada sorumuzu da görebilirsiniz, bağlanır bağlanmaz. Yurtseven kardeşler mi, yurtsever kardeşler mi diye önemli bir tartışmaya son noktayı koymak için bugün yine mikrofon başındayız. Bir de evet, kaç kişi yurtsever kardeşler ya da yurtsever kardeşler? Onlar üç kardeşler kız diye biliyorum ben. Üç kız değil canım. Üç erkek bir dolu erkek, bir tane kız var. İsmail YK da onlardan biri. İşte İsmail var. Sadece bir sürü de erkek var. bir sürü dedim yani, birkaç tane daha erkek onlar var. Onlar şey ya, kuzen falan yurtsever kardeşler. Yani neyse canım işte yani. Onların hepsi şey değil ya. İşte amca kızı, hala oğlu, kuzen. Kuzen ve kuzinler grubu olarak biliyorum ben yurtsever kardeşleri. Keşke bir tane de amca olsaydı aralarında. O zaman İsmail YK işte öyle solo albüm yapmazdı, amcasıyla beraber yapardı. Neyi amcasıyla şey beraber albüm yapanlar da oldu. Çok da başarılı oldular yani. Örnek vermek gerekirse. Canım başarısız olurlar demiyorum ki. Hayır, yapılmamış şey değil. Hani böyle kıyıda köşede kalmış olsaydı, amcayla müzik yaptık başarısız olduk. İsmail YK öyle amcasıyla çıksaydı, grup gün doğarken amcası yeğenleriyle albüm yaptı. Çok popüler oldular. O espri kaçtı. Onu diyorum. Ha, onun için yapmadılar. Tabii. O zaman amca değil yenge yaptı. Yengeyle amcası beraber. Amcası da yapsaydı zaten çatlamış sinirinden. Yengeyle beraber yapan var mı? Yengemle stüdyoya gireceğiz. Yengemle stüdyoya gireceğiz. Diyen sanatçı duysam ben ağlıyorum albümünü. İşte yengesiyle beraber albüm yapmış olan sanatçı yok. Ya bu dönemde işte amca ile yeğen arasında çok şeyler... İnce bir çizgi var. Var var. Bu aşkı, o zaman Aşkı Memnu'dan sonra böyle oldu. Yani amca yeğene küstü. Yeğen daha küstü. Dağın haberi olmadı. Amca ile çizgi arasında çok ince çizgi vardır diye bir köşe yapacağız mı? Yapmayacağız mı? Yapalım. Bence doğrusunu bir öğrenelim. Amca ile ne arasında ince bir çizgi varmış bir bakalım. İnce çizgiler. Evet sevgili gönül dostları, yine bir ince çizgilerde sizlerle beraberiz. Evet, bu akşam amcayla yeğen arasında ne olduğunu öğreneceğiz. Konuğumuz Ege Kayacan. Evet sevgili Ege, amcayla yeğen arasında ne vardır? Şimdi bana patladı ama aslında çok katıldığım bir görüş değil. Yine de genel bilinen şeyin bir daha üstünden geçmek istiyorum. Amcayla yeğen arasında çok... bir çizgi vardır. Hoşça kalın. İnce çizgiler. Evet. Yani şu anda herhalde sıcak gündemde olan her şeyi değerlendirdik. Biraz da diğer olaylara dönelim. Hafta sonuna bakalım. Hafta evet, sonu neler oldu? Bir kere buradan Semih Kaplanoğlu'nu kutlayalım. Evet. Gerçekten de Berlin'de... Umurunda mıdır acaba Semih Kaplanoğlu'nu? Çok umurunda olduğuna eminim. Ne umurunda mıdır? Bizim kutlamamız. Çok umurunda. Çünkü filmleri az izleniyor. En azından kutlamayı eksik etmeyelim. Ya ben de mesela filmleri az izleniyor diye böyle sinemaya karşı duyarsız diyecek durumum yok. Çünkü ben de gitmedim ama. Bir de şey diyebiliyor muyuz? Semih Kaplanoğlu sineması diyebiliyor muyuz? Diyebiliriz. Üçleme ha. yaptı çünkü o da Oktay Demirci gibi. Bir de onu öyle kullanmak zorunda mıyız? Nasıl? Mesela Tarantino sinemasında diye geçiyor ya. Bence kullanma. Ben o tip şeyleri kullanan insanları çok özenmiyorum. Çok da şey yapmıyorum. Çok, ben çok rahatsızım. Benim aklıma bilmem ne sineması deyince hep cep sineması geliyor. Veya işte şimdi olmadığı için söyleyebilirim. Akü sineması geliyor falan yani. Öyle yani birisine ait bir sinema deyince ona ait bir şey. Tarantino sineması deyince de oymuş. Oradan çıkmış zaten. Tarantino'nun 3 tane sineması varmış işlettiği. Gizli aynı ortakmış zamanda. Diyorlar. Gizli ortakmış. Yok canım, herhalde belli bir tarz getirmesi lazım. Semih Kaplanoğlu onu getirdi mi bilmiyorum ama çok beğenildiğini biliyorum. Ben Yumurta'yı Ankara Film Festivali'nde izlemiştim. Oktay seversin sonra... sen öyle filmleri. Ben çok sevmiştim Yumurta'yı. Süt'ü izleyemedim. Süt'ün de DVD'si duruyor bir gün. Onunla ilgili de şöyle bir garip bir durum var. Bir arkadaşımıza gideceğiz. Yayından çıktım. Didem'i alacağım evden. Telefon ettim. Hadi dedim ben aşağıya geliyorum. Sen de in. Süt'ü getir de dedim şey yapalım. Bir süredir de Süt'ü izleyelim diye evde DVD'si duruyor. Gittiğimiz yerde izleyelim diye bir şey. Yanına da Süt'ü alır mısın dedim. Tamam dedi. Ve bir kutu Süt'le indim. Ondan sonra gittiğimiz yerde puding yaptık ve yedik. O yüzden Semih Kaplanoğlu'nun Süt filmini... Semih Kaplanoğlu sineması bunu, budur işte, pudingtir sonuçta. Bir süt yanlış anlamasını... Semih Kaplanoğlu sineması adamın karnını doyurur. Adamın karnını doyurur gerçekten. Bu yanlış anlama pudinge dönmeseydi acı bir anı olarak kalacaktı bende ama pudingle sonlandığı için o süt, üstelik de gittiğimiz yerde puding olması da bir şans. Her evde puding olmaz yani. Çünkü. Bir kutu sütle beraber gittiğimiz evde puding yaptık yedik. O yüzden Süt'ü izleyemedim. Balı da zaten... Berlin Film Festivali'nde en son premieri orada mıydı? Evet, galası orada. 10 gün önce zaten bütün teknik işler bitmiş. 10 gün önce hazır hale gelmiş. Festivali zar zor yetiştirdi. Tam Kürt filmi aslında. Bu açıdan bakıldığı zaman sırf bu hareketiyle bile Semih Kaplanoğlu'nun bize çok yakın bir insan olduğunu söyleyebiliriz. Abi festival yaklaştı, ne yapacağız diyerek bir iki gece sabahlama ile karşı karşıya kaldı. Şöyle ucu ucuna yetişen işler her bayılırım. Zaman güzeldir. Evet, ben hakikaten ucu ucu yetişen işlere bayılırım. Tadından yenmez. Çok güzel olur. Aslında son dakikaya bırakacaksın. Çok da önemli bir ödül. Yani altın ayı almış. Altın ayı değil. O başka bir ödül. Çok önemli ödül. Çok, nasıl? Yani bugün bu ödülü alması gerçekten çok büyük olay. Bu ne kadar farkında bunu... Sinema severler mi? Evet, sinema severler. İnsanlar bilmiyor sinema severler ama Kaplan farkında bu ödülü değil alması Berlin'den çok önemli. Yani bayağı önemli demeye getiriyorsun galiba. En son işte tek bir ödülümüz var altında. Susuz Yaz galiba. Susuz Yaz 42 yıl önce. Evet, evet doğru. 42 yıl önce bu ödülü almışız Türkiye olarak. Şimdi de Semih Kaplanoğlu ülkemize getiriyor bu ödülü. Yalnız şöyle bir şey sizin de dikkatinizi çektim. Yoksa bende uyanmış bir his mi? Hiçbir temeli olmaya da bilir. Fatih Akın bu ödülü aldığı zaman biraz evet. daha mı ses çıkmıştı? Yani bir Türk ödülü aldı diyerek. Ama üstelik Almanya adına... Almanya adına da almış olmasına rağmen bir Türk ödül aldı diye. Fatih Akın yani sonuçta sinemayı bir tarafa bırakalım. Daha popüler bir sima. Evet, Semih Kaplanoğlu'nda. Şey, o yüzden havalı davranıyor. Belki onun etkisi de vardır. Ya havalı davranıyor derken marjinal bir kesime Fatih Akın mı daha havalı? Semih Fatih Kaplan'ın. Akın hayır şimdi canım. Ya daha havalı, daha havalı popüler, davranıyor. Havalı daha böyle rock yıldızı gibi bir adam. Evet. Yani Semih Kaplanoğlu son derece efendi bir insan gördüğümüz kadarıyla. Evet. Her haliyle, oturuşuyla, kalkışıyla da ödül aldığı sıradaki konuşmasıyla bile bunu belli eden bir yapısı var. Ben sanki onu hissettim. Yani Fatih, ya şöyle düşünüyorum. Şimdi ortalama insana hitap ediyor ya gazetelerimiz. Tüm Türkiye'ye hitap etmek zorunda. Zaten hani Semih Kaplanoğlu filmleriyle seyirciyi yakalayamamış bugün kendisi de. Yani çok da bir şey değil. 100 bin kişi benim filmlerimi izlemiş olsaydı bir sonraki film için büyük bir destek olurdu gibi böyle serzenişli bir konuşması var. Yani şimdi Semih Kaplanoğlu'nu bir gazetenin sür manşetine taşımakla Fatih Akın'ın taşımak arasında fark mı var acaba? Yani orada duyurduğu daha zaman... Daha bilinen bir yönetmen olduğu kesin Fatih Akın'ın Semih Kaplanoğlu'na göre Türkiye'de. Almanya'yı zaten kıyaslamıyorum Semih Kaplanoğlu'nun Almanya'daki bilinirliğini Fatih Akın'a göre ama Türkiye'de Fatih Akın'ı daha önceden bu ödülü alma Yaşamın Kıyısındayla aldı galiba değil mi Fatih Akın bu evet. ödülü? Yaşamın Kıyısında filminden önce birçok filmiyle Türkiye'de bilindiği için Türkiye'de daha çok haber olmuş, daha çok konuşulmuş olabilir. Aynı şekilde Türkiye dışında dünyada da öyle. Fatih Akın daha bilinen bir yönetmen. Ama özel de durumu olduğu için hem Almanya hem Türkiye ortak noktasında buluştuğu için filmi ve kendisi ve aslında onların da ikisinin de üstünde duran bir durumu olduğu için röportajlarında falan da bunu vurguladığı için daha çok ses getirdi. Daha çok yani ses getirdi. Bir... Üstelik Almanya adını almış olmasına rağmen düşününce yani Alman yapımıydı. Yaşama evet. Kıyısında yani yarı yarıya Türkçe falan hı-hı. Hepsi bir tarafa. Türk yönetmen ama Alman vatandaşı yani öyle bakarsak. Bu kez tam anlamıyla bir Türk yönetmen Türkiye'de geçen bir Türk filmiyle kazanıyor bu ödülü. İsimlerden kaybettiğini düşünüyorum ben. Filmin isminden. Filmlerin isimleri işte Yumurta, Süt, Bal. Yemin olun şimdi size böyle tuhaf geliyor. Ödülü aldı nasıl kaybetti? Kaybetti ne demek ya?